At Herrens tall salmer var så lette at man ikke behøver å øve for å kunne synge dem. Vi får se om det stemmer, for dere får en mulighet til å delta på de to siste versene på begge salmene. Harald har laget mer enn 60 salmer, og mange av dem finnes i vår salmebok og i flere skandinaviske salmebøker. Og som dere vil forstå, så ligger det mange tanker og refleksjoner bak valget av akkurat disse to sangtekstene til Engelsen og Skeie. Da vil jeg bare ønske dere alle en god og varmende opplevelse i en for tiden altfor kald verden. Kjære alle, tusen takk for flott prosent. Tusen takk til Marianne og Kristina. Jeg jo her som leder for seksjonen for dirigering sammen med kirkemusikk for Norges Musikkhøyskole. På vegne av kirkemusikkmiljøet og hele musikkhøyskolen så vil jeg takke deg for alt du har bidratt med å fremdeles gjøre for oss. Du har betydd så mye for så mange studenter og lærere. Og på en beundringsverdig måte så har du klart å kombinere og balansere enorm faglig tyngde med det å se studentene og se lærerne og kollegaene. Det å være nær. Du har vært en stor forbud på meg og på veldig mange måter. For det er så er det en stor ressurs som professor emeritus, og du tar gjerne av oppdrag som sensor, lærer og forfatter. Og vi gleder oss nå spesielt til å lese historien om kirkemusikkundervisning som snart blir utgitt. Vi er stolte over at du som definitivt er en av de mest markante kirkemusikere i Norge, fremdeles preger musikkhøyskolen. Gratulerer for dagen som kommer. Til lykke, kjære Harald, med den forestående store dagen din.